rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Krzysztof Zyblewski. Główna hipoteza śledztwa w sprawie podpalenia Mary Wilskiej, zlecenie rosyjskich służb, informuje portal TVP Info. Ewakuacja mieszkańców w części obwodu białgorodzkiego, siły ukraińskie posuwają się w głąb Rosji. Na niebie więcej niż zwykle spadających gwiazd, przed nami noc Perseidów. Podpalenie na zlecenie rosyjskich służb specjalnych to główna hipoteza w śledztwie dotyczącym pożaru hal kupieckich przy ulicy Mary Wilskiej w Warszawie, dowiedział się portal TVP Info. Do pożaru doszło 12 maja nad ranem, tuż przed otwarciem centrum handlowego. Hala doszczętnie spłonęła. Informację zebrała Klaudia Dadura. Prokuratura jest już na tropie sprawców podpalenia hali targowej Mary Wilska 44, a wiodącym wątkiem jest zlecenie tego przez rosyjskie służby specjalne, twierdzi TVP Info. Oficjalnie Prokuratura Krajowa nie chce komentować ustaleń śledztwa. Od 19 sierpnia w rejonie Zgliszczy hali ma działać 6 zespołów śledczych. Do tego czasu prokurator oraz funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zabezpieczają wszystkie rzeczy pozostałe po pożarze, a następnie dokonają ich oględzin z udziałem pokrzywdzonych i ich pełnomocników. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, poinformował, że czynności zostaną wykonane w miejscu, gdzie nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a więc poza terenem hali. Klaudia Dadura, Polskie Radio. 10 medali przywiozą do kraju polscy olimpijczycy. W Paryżu mieliśmy tylko jedno złoto. Aleksandr Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Za przeciętne dla Polaków uznał zakończone wczoraj igrzyska Kamil Wolnicki, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Jak podkreśla, więcej uwagi trzeba poświęcić sportowi najmłodszych, a nie rozliczaniu działaczy. Czego my chcemy od polskiego sportu? Co on ma nam dawać? Wielcy mistrzowie zawodowego sportu mają sprawiać, że więcej dzieciaków będzie chętnie próbowało być aktywnymi, no ale jak znajdować talenty w klasach 1-3, w których lekcji WF-u nie prowadzi fachowiec, tylko nauczyciel ogólny? Stałem szacunkiem do nauczyciela ogólnego. Dzisiaj wśród tych najmłodszych najważniejszą postacią jest rodzic. To rodzic płaci za pierwsze zajęcia. Za 2 godziny w Warszawie kibice powitają wracających do kraju srebrnych medalistów, drużynę siatkarzy oraz bokserkę Julię Szeremetę. Na lotnisku Chopina będzie też nasz reporter. Władze Rosji ogłosiły ewakuację mieszkańców w części obwodu białgorodzkiego. Ma to związek z aktywnością ukraińskich wojsk. Gubernator Wiaczesław Gałtkow oświadczył, że spodziewana jest kolejna ofensywa ukraińskiej armii. Ukraińcy 7 dni temu weszli do sąsiadującego z Białgorodem obwodu kurskiego. Maciej Jastrzębski. Szef administracji obwodu białgorodzkiego poinformował, że niepokoją go poranne doniesienia z granicy rosyjsko-ukraińskiej. Według słów Wiaczesława Gładkowa, Ukraińcy są bardzo aktywni w tym rejonie i mogą przygotowywać się do otwarcia kolejnego frontu. Od 7 dni działania zbrojne trwają na terenie sąsiedniego obwodu kurskiego. Tam Ukraińcy wdarli się w głąb Rosji i zajęli część miejscowości. Rosyjskie serwisy niezależne podają, że ukraińska armia wzięła do niewoli kilkuset rosyjskich żołnierzy, w tym Czeczenów z oddziałów Achmat. Z ogłoszeń zamieszczonych w internecie przez mieszkańców obwodu kurskiego wynika, że w trakcie ukraińskiej ofensywy zaginęło około 200 osób, a ponad 80 tysięcy uciekło ze swoich domów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przez rozprzestrzeniające się pożary grecka obrona cywilna nakazała ewakuację kilku miejscowości na północno-wschodnich obrzeżach Aten. Ogień pojawił się wczoraj i obejmuje coraz większy obszar w pobliżu greckiej stolicy. Wybuchły 2 duże pożary. Jeden w masywie leśnym w pobliżu Megary, na zachód od Aten, udało się już ugasić. Drugi w okolicy Varnavas rozprzestrzenia się. Wysokość płomieni przekracza 25 metrów. Przed nami noc spadających gwiazd, czyli moment kulminacyjny obserwacji roju Perseidów. Tej nocy będziemy mogli zobaczyć najwięcej spalających się meteorów. Rój Perseidów to nic innego jak niewielkie pozostałości komety Swift-Tuttle, która odwiedza okolice naszej planety raz na 130 lat. W sierpniu Ziemia na tyle zbliża się do toru przelotu komety, że jej drobiny zawieszone w przestrzeni kosmicznej wpadają w naszą atmosferę, mówi doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kometa przelatuje w pobliżu Ziemi raz na ponad 100 lat zostawia ze sobą taką, można powiedzieć, chmurę drobnych cząstek lodowych. To są fragmenty wielkości ziaren piasku. Wpadając w ziemską atmosferę z dużą prędkością, powodują świecenia. Duża prędkość to 60 km na sekundę. Nie na godzinę, a na sekundę. Najlepiej to zjawisko obserwować gołym okiem. Dziś w nocy w odpowiednich warunkach w ciągu zaledwie jednej godziny będziemy mogli zobaczyć nawet 100 tak zwanych spadających gwiazd. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale z przejaśnieniami. Na południu w centrum pogodnie i bez opadów. W Ustce 19 stopni, w Augustowie 21, w Gdańsku 22, w Szczecinie, Warszawie i Zakopanem 25, w Poznaniu 28, w Rzeszowie i Wrocławiu 29, w Krakowie 28, w Krakowie 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 11. Dzień dobry. Dobrego dnia. Dzień dobry, po raz trzeci mówią Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do południa będziemy Państwu towarzyszyć wspólnie z wieloma artystami, którzy pojawiać się będą na naszej antenie, i nowościami muzycznymi, takimi jak na przykład ta, to zespół Wonder Horse, który powraca. Doskonale Państwu znany zespół z anteny Trójki, Rain to ich najnowszy singiel i kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty. Oh, Piękny, przybrudzony gitarowo Wonder Horse i Rain, ich najnowszy singiel, który na pewno na antenie Trójki jeszcze nie raz się pojawi. Jest godzina 11:09, można do nas pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest adres mailowy, pod którym mnie Państwo znajdą i gorąco zachęcam do zapisania sobie gdzieś na boku tego adresu, bo jeszcze w tej godzinie będziemy z niego korzystać, a to dlatego, że kilka rzeczy mamy Państwu do podarowania. O tym więcej powiem za chwilę, tymczasem powrócimy do premiery z końca lipca. Brodka zaprezentowała wówczas płytę stworzoną z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaprosiła wielu artystów, takich jak 2K88 czy Hades i właśnie ich autorstwa nagranie teraz na antenie Trójki się pojawi. To Moja Droga. Pytałem gwiazd, ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i rdza każdego dnia. Bliżej bestii czarny też mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal. Mój się w tym twarz, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew podróża, mój się w tym twarz, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga, moja droga. W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie. Trzeci jest we mnie, przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej, całe śródmieście czeka na światło. W pustym sercu noszę kamienie, pewnie pójdę przez nie na dno. Podróża, mój się w tym twarz, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Podróża, mój się w tym twarz, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga, moja droga. Chcę się wracać jak morze, fale są znowu wysokie. Zabiorą wszystko z ulicy, zostanę na niej jak rower. Przywiązany do wspomnień, może spojrzeć pod wodę. Dzisiaj wszystko utonie, miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie. Płyta Wawa ukazała się 26 lipca. Piękny był również koncert promujący to wydawnictwo. Koncert, na którym Hades między innymi także wystąpił. Ten utwór zagrał, ale także swój z płyty Combo, Smog. Świetne nagranie, które także na antenie Trójki się od czasu do czasu pojawia. To teraz Cage the Elephant i Rainbow, a za chwilę Agnieszka Uprzańska i Terra Cultura. That I hated, trapped inside a mirror, changing shapes to shake those labels. Soft crush, twin flame, bright lights, no shame, home base, even when it's painful. You lift me up, all in tightness, second skin won't quit. Satellite faithful, floating like a rainbow. You lift me up when I get down, right around, got me floating like a rainbow. the hallway. Shadow boxes, shame and self-inflicted mind games. Burning the candle from both ends has got me sideways. Am I afraid to lose, or more afraid to lose my way? Jest 16 minut po 11, to jest odpowiednia pora, żeby wysłuchać kolejnej opowieści kulturalnej, mówiąc ogólnie. Natomiast oczywiście skupiać się będziemy na pewnej konkretnej wystawie, a nawet nie wystawie, a po prostu galerii. Dziś na tapecie Katowice i doznania audiowizualne. Terra Cultura. Muzyka i wizualność. Takie połączenie funduje nam Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, proponując balansowanie pomiędzy tym, co słyszymy, a tym, jak widzimy. A co się stanie, jeśli dołożymy do tego jeszcze szorstkość miasta? O tym opowiada już Adrian Chorembała, kurator wystawy zatytułowanej Muzyka Miasta. Ruszajmy! W tym roku skupiamy się na mieście z tego powodu, że jest to taki organizm, który generuje przestrzeń do życia, po pierwsze. Po drugie jest taką strefą konfliktów różnego rodzaju i walki o przestrzeń, a także o samego siebie. A po trzecie jest dobrą metaforą rzeczywistości współczesnej i dlatego zapraszając artystki i artystów na wystawę, zawsze spodziewam się niespodziewanego. I tak było też tym razem, ponieważ coś, co miało być w zamierzeniu taką trochę lekką, popową wystawą, okazało się, że jest taką wystawą bardzo współczesną i pokazuje wiele problemów i zjawisk, które możemy w bardzo ciekawy, autorski sposób zaobserwować, szczególnie u młodych artystek. I tu się zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Na wystawie zobaczymy prace premierowe artystów i artystek. A co wyszło z tego połączenia? I to właśnie kobiety pokazały, że dla nich miasto jest troszeczkę taką przestrzenią niebezpieczną z tego powodu, że jednak stwarza one inne warunki życia dla mężczyzn, a inne dla kobiet. Zofia Paucha namalowała 4 obrazy, które mówią bezpośrednio o takiej opresyjności w mieście, czyli mówią o tej przemocy wobec kobiet na różne sposoby. Czyli chodzi o ten punkt widzenia mężczyzny, który powoduje, że kobieta staje się w jego ujęciu przedmiotem i także są to dosyć ostre, takie prowokacyjne obrazy, które pokazują bardzo niewygodne sytuacje i one właśnie prowokują do myślenia, dlaczego my, ludzie, którzy to oglądają, zgadzamy się na tego typu zjawiska, które się pogłębiają, mają cały czas prawo bytu. Z drugiej strony mamy Martę na dole, która pokazuje właśnie miasto jako taką przestrzeń codzienności i u niej te prace mają taki bardziej wymiar życiopisania, życiomalowania. Co ciekawe, Marta także troszeczkę poeksperymentowała zarówno z przestrzenią wystawienniczą, ponieważ namalowała na ścianie galerii siatkę, która jest takim symbolem właśnie oddzielenia i pokazania, że to miasto jest przestrzenią dostępną w różny sposób dla różnych ludzi, ponieważ z jednej strony mamy te osiedla grodzone, a z drugiej strony siatka jest także takim symbolem granicy. Marta pokazała z jednej strony to swoje życie codzienne, a z drugiej strony uświadomiła nam, że cały czas my żyjąc w mieście swobodnie mamy z tyłu głowy osoby, które nie mają takiej możliwości. I tu jednak wisi nad nami zarówno ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, jak i wojna w Ukrainie, która cały czas trwa. I jednak mimo wszystko powoduje, że musimy w pewien sposób mieć świadomość tego, że to miasto bywa czasami też taką przestrzenią właśnie pewnej pułapki. Zatem mamy miasto niebezpieczne, miasto pułapkę, ale to połączenie muzyki, języka wizualnego i miasta zatacza jeszcze szersze kręgi znaczeniowe. Zatem podsumujmy, czym jest muzyka miasta? są dźwięki, te, których nie chcemy słyszeć często. To jest ta muzyka tej codzienności, a z drugiej strony to muzyka bardzo zaangażowana, czyli jakby te obrazy pracy powstały na wystawę. Pokazują jednak, że mimo czasami lekkiej, frywolnej formy, młodzi artyści sztuki współczesnej w Polsce cały czas się troszczą o to, co jest wkoło i mamy tutaj takie pole do interpretacji przez odbiorcę, który może w pewien sposób skłoni się do refleksji, że jednak cały czas musimy walczyć o tą odrębność w tym mieście, a z drugiej strony o te elementy wspólnotowe i dbać o to, żeby jednak czuć się dobrze w tym mieście, żeby ta muzyka, która brzmi nam w uszach metaforycznie i dosłownie, była jednak muzyką, która jest przyjazną. I też to jest ciekawe, że zawsze artyści wizualni potrafią zaskoczyć swoją interpretacją tematu i coś, co miało być lekkie, popowe, okazuje się, że jest taką aluzją do tego, co się dzieje wkoło. Niekoniecznie jest to ten świat pokazany w jasnych barwach. Muzyka miasta. Wystawę pod tym tytułem możemy oglądać w galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Czas mamy do 30 września. A audycji Terra Cultura w pełnej formie słuchać można w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. Do tego gorąco zachęcamy, podobnie jak do wizyty w Katowicach i na wystawie omawianej dziś w cyklu Terra Cultura. Ja natomiast teraz zachęcę Państwa do wybrania się na pewien wyjątkowy koncert, który odbędzie się 18 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście w Trójce, na ulicy Myśliwieckiej 357. Ten koncert będzie o tyle wyjątkowy, że zespół Camp wystąpi już chyba po raz ostatni o godzinie 19, właśnie 18 sierpnia, i bardzo serdecznie Państwa na to wydarzenie zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już za te kilka dni, to proszę koniecznie do nas pisać, a na pewno miejsc nie zabraknie.

Tylko on dobrze interpretował Gombrowicza, on mówił właściwie Gombrowiczem, taki bardzo ekscentryczny, również intelektualnie. I to w ogóle była pasjonująca wymiana korespondencji. Miałem takiego młodego, wówczas jeszcze studenta, tłumacza zaprzyjaźnionego, który zresztą tak się w to wciągnął, że w ogóle żadnych pieniędzy od nas potem nie wziął za te tłumaczenia. Korespondencja była intensywna i przez rok targowaliśmy się, czy on nam sprzeda wszystko, czy nie wszystko, za ile. Przy okazji dostawałem mnóstwo gombrowiczowskich dygresji od niego. Przeciągało się to tak bardzo, że postanowiłem zagrać wabank i powiedziałem, że no nie, niestety nie mogę spełnić jego warunków finansowych, proponuję połowę, jak nie, to zrywamy negocjacje i trudno, nie kupię tego, no to są pieniądze budżetowe, muszę nimi oszczędnie szafować, chociaż nie były budżetowe, tylko też od sponsora. 2 tygodnie milczenia i przychodzi mail, dobra, jak jesteś takim draniem, to ja to sprzedam. Mniej więcej w tym stylu, no i to też była wyprawa po te listy. Koleżanka wrzuciła wstrząśnięta, to gość, który potrafił jej powiedzieć, jesteś idiotką, niczego z Gombrowicza nie rozumiesz, słuchaj mnie, nie mów, słuchaj mnie. Ale wokół Gombrowicza było wielu takich ludzi, którzy przez lata właściwie o nim opowiadali z emocjami, ze złością, miłością, ale z emocjami. Wiele rzeczy też było autokreacją. Część listów zawiera jego finezyjne podpisy WG na przykład, albo jakieś rysuneczki, albo w ogóle mają szczególną grafikę, która jest prowokacyjna. Jest taki list do Józefa Radzymińskiej, który jest napisany takim ślimakiem, zakręconym wielokrotnie. Dotyczy spotkania, jest umówieniem się na rozmowę o pisarstwie tejże Józefy Radzymińskiej, ale tak naprawdę jest jakąś formą eksponowania swojej wyjątkowości, może nawet życia na pograniczu szaleństwa. Żeby go przeczytać, trzeba kilka razy głową zakręcić. Tak jest, przy czym ona miała dużo łatwiej, bo mogła kręcić kartką, prawda? Tak. Chciałabym zacytować to ostatnie, tylko nie chcę prze... Pierwszy musi pani odpowiednio ustawić do tego, tak, żeby to ostatnie zdanie doczytać. Ono się zaczyna normalnie, ale potem zakręca. Chociaż nie, jeszcze do góry nogami się zaczyna. No właśnie, to jest list z 52 roku. On jej wyznacza miejsce spotkania. Od razu pisze rzeczy ryzykowne, na przykład, że Polacy są narodem dziwnie wsioskim na przykład, a kończy, że tak dziwnie formułuje i zapisuje te słowa, ponieważ musi być to zgodne z tym, jaki on sam jest. Ale pisze, że to nie dlatego, że zwariował. Nie, ale ponieważ to musi być zgodne z jego demoniczną... naturą? Chyba tak, naturą. To jest zagięty fragmencik. Demoniczną. Stroną mej natury chyba tu jest. Jako... anarchisty i destruktora. Destruktora. I potem jest kropka i coś nieczytelnego. Cześć, to chyba jest po prostu... cześć, cześć. I w ogóle, tak? Mhm. Czysta prowokacja, tak? Jak tu iść na spotkanie z pisarzem, który wysłał nam taki list? Destruktor i prowokator. Cykl Poniedziałek Ja przygotowuje Michał Matus, a kolejny odcinek w kolejny poniedziałek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. No właśnie, padło słowo klucz, czyli konkurs. Pytanie, jak zapisaliby państwo tekst pocztówki z wakacji, żeby dopasować się do absurdalnego i prowokacyjnego stylu Gombrowicza, który treść listu napisał w formie zakręconego ślimaka? To jest pytanie, które państwu zadajemy, a do wygrania mamy srebrną monetę z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. By ją zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie sprzed chwili. Drogą SMS-ową liczymy na kreatywność. Może być tylko jeden zwycięzca i odpowiedzi proszę wysyłać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Na odpowiedzi czekamy do godziny 11.50. Żeby ładnie sobie wszystko podzielić, przypomnę, że my odpowiadamy SMS-owo pod numer 73533 na pytanie związane z Witoldem Gombrowiczem. Przypomnę, że chodzi o tekst pocztówki. Jak państwo by taki tekst zapisali, tak żeby dopasować się do tego stylu gombrowiczowego, stylu, który zaprezentował w swoim liście, napisanym w formie zakręconego ślimaka. Do 11.50 czekamy na te odpowiedzi, ale po drodze też zbieramy państwa maile w sprawie koncertu, który odbędzie się 18 sierpnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj już nie SMS-owo, a mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają państwo ochotę na ostatni koncert zespołu KAMP się wybrać, to proszę pisać. Nowości u nas pod dostatkiem. Jedną z nich jest ten najświeższy utwór Baranowskiego. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Że świeży powiew naturalnie, chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz. Więc czy będzie nie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze. To twój dzień. To Baranowski na antenie Trójki, a na zegarach mamy 11.41. To jest odpowiedni moment, żeby zająć się prozą w Trójce, która powraca do nas oczywiście jak w zegarku o tej porze. Przypominam, że czytamy powieść kryminalną. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 17. W drodze do domu postanowiłam wejść do ogrodu willi Jacka. Wnuczka zeznała, że dziadek nie zamykał furtki, odkąd oddał psa. Rzeczywiście wystarczyło nacisnąć klamkę. Następny dowód na to, że Jacek, choć teoretycznie kogoś się bał, był jednocześnie dziwnie nieostrożny. Obeszłam dom dookoła. Kamera nad drzwiami wejściowymi, obejmująca swoim zasięgiem również okno na parterze. Dwie kamery odpowiednio po północnej i południowej stronie i pozbawiona okien zachodnia ściana, jedyna, której nie poddano obserwacji. Na wszelki wypadek obejrzałam dokładnie zachodnią ścianę. Na gładkiej powierzchni nie znalazłam jednak żadnego występu, na którym można by oprzeć stopę, ani tym bardziej śladu po wbiciu haka. Morderca pewnie zdołałby dostać się tędy do domu, pod warunkiem, że byłby człowiekiem pająkiem z ulubionych komiksów mojego wnuka. Wróciłam do drzwi wejściowych. po czym obejrzałam dokładnie kwitnące przed domem rabatki. Podniosłam doniczki stojące na ganku i zerknęłam do metalowej konewki. Mam klucz, jeśli chce pani wejść do środka. Za moimi plecami rozległ się kobiecy głos, któremu zawtórował dziecięcy wrzask. Odwróciłam się. Stała za mną szczupła dziewczyna. W dzień odnalezienia zwłok widziałam ją wśród ludzi gapiących się na dom. Domyśliłam się więc, że to sąsiadka. Trzymała za rękę umorusanego ziemią może 4-letniego chłopca. Pani pracuje z policją, prawda? Pracowałam. Uściśliłam po raz drugi tego dnia, a potem upewniłam się. Klucz do domu Jacka Hermana? Tak, zostawił u mnie kopię, bo czasem, jak go nie było, przychodziłam podlewać kwiatki. Mam pytanie, odezwałam się. Czy widziała pani może ostatnio coś nietypowego w tym domu? Potrząsnęła głową. Jest pani pewna? Nalegałam. Może nie w dzień, tylko w nocy? Nie. Na przykład palące się w oknach światło? Nie. Powtórzyła, a potem mnie zaskoczyła. Ale mój syn widział. Mówi, że w tym domu straszy. Kiedy widział światło? Zmarszczyła brwi. Kilka dni temu. Nie pamiętam dokładnie. Odniosę go pani, jak skończę, powiedziałam, biorąc klucz. Nie zapytała, co zamierzam skończyć. Wzruszyła tylko ramionami. Weszłam do willi. Na zewnątrz skrzypiały poruszane wiatrem gałęzie. Cień liści przemykał po ścianie niczym armia rozbiegających się we wszystkie strony szarych duchów. Postukiwały okiennice. Nagle rozległ się majestatyczny dźwięk zegara, wybijającego 4 po południu. W tej chwili niemal sama mogłabym uwierzyć, że dom jest nawiedzony. Obeszłam wszystkie pomieszczenia, szukając, sama nie wiem czego, tajnego przejścia, którym morderca mógłby dostać się do środka. Śmiechu warte. To nie było przecież średniowieczne zamczysko z gotyckiej powieści, tylko wybudowana w XX wieku willa. Oczywiście niczego nie znalazłam. Na parterze kuchnia, łazienka, salon, biblioteczka, gościnna sypialnia i przylegające do niej pomieszczenie z bojlerem, pełniące jednocześnie funkcję składziku. Na piętrze druga łazienka, sypialnia pana domu, pokój, w którym prawdopodobnie spała od czasu do czasu wnuczka. Znalazłam na półeczce przed lustrem na wpół zużytą szminkę i różowy lakier do paznokci, a także pomieszczenie o niejasnym przeznaczeniu, nieco bardziej zagracone niż reszta domu. Pusta mała piwnica, brak strychu. Wróciłam do salonu i usiadłam przy stole. Myśl, nakazałam sobie. Po odnalezieniu zwłok morderca, jeśli tylko miał klucz, mógł wchodzić i wychodzić w miarę swobodnie. Willa nie znajdowała się przecież pod obserwacją, bo nikt nie widział takiej potrzeby. Ale wcześniej... Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Zbliża się godzina 11.50. Przypominam, że czekamy na Państwa odpowiedzi na pytanie konkursowe związane z Gombrowiczem. Chodzi o styl, w jakim napisaliby Państwo pocztówkę, taką jak napisał nieraz Witold Gombrowicz we własnej osobie. Robert Cichy i Magda Dubrowska teraz w trójce. To fragment nowej płyty Spacer po Warszawie i dziś wybieramy się na ulicę Grzybowską. Pani Gabriela ze Szczucina do nas napisała i do pani Gabrieli właśnie wędruje wspomniana wcześniej srebrna moneta z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. Pytaliśmy o to, jak państwo by skonstruowali taką pocztówkę, którą niegdyś wysłał w formie ślimaka, oczywiście zapisu w takim kształcie. Ja teraz pokazuję rękami, jak to wygląda, mimo że państwo tego nie widzą, ale to jest właśnie magia radia. Pani Gabriela wybrała formę w postaci sieci pajęczej. Wydaje mi się, że to mogłoby być o tyle trudne, że nie wiadomo do końca, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, a raczej, to znaczy początek i koniec to jeszcze pół biedy, gdzie jest środek, gdzie są te międzywiersza najróżniejsze, to by było wyzwanie, ale liczę, że pani by się udało. Pani Gabrielo, dziękujemy bardzo pani i wszystkim innym, którzy nam wysłali swoje propozycje. Dziękujemy za dziś. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.